aldan bilmez gadasına yandı. Gam çekerem tükendi yar fermanım, aldan bilmez gadasına yandı. Gam çekerem tükendi yar fermanım, çözül. Çözülmez bir derttir benim bu derdim, yolunu bulmadı sevda kervanım. Sevmek bela, sevmemek ondan da bela, yari görmek görmemek bağında kaldım.